أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. سورة الجن مكي سورة دي نازل شوی دی ورسته سورۃ الاعراف او مخکې سورۃ یاسین. ترتیب قرآنی کې دو اویایم نمبر سورۃ دی او ترتیب نزولی کې څلویښتم نمبر سورۃ دی. ربط د دې سورۃ د ماقبل سره دی. مخکې سورۃ کې دلیل نقلی بیان شو د نوح علیه السلام نه په مسله توحید الله تعالی باندې. نو دی صورت کې الله تعالی ذکر کوي دلیل نقلی د پیریان. نوح علیه السلام هم دغه مسله کړې وه، نو دغسې پیریانو هم دغه مسله کړې وه. دویم ربط دما قبل سره دارې. مخکې صورت کې تشجیع علی تبلیغ بیان شوله په واقعا د نوح علیه السلام باندې. نوح علیه السلام د الله تعالی د توحید مسله بیان کړې وه، نو تاسو هم بیان کوي. نو دې صورت کې تشجیع علی تبلیغ د په واقعه د جناتو باندې د پیریانو په شان د کې شجاعت او بهادری وکي او د الله تعالی دین بیان کوي، خپل قوم چې هغه د هلاکت او د بیدینۍ نه بچ کوي. دعوه د صورت ده رد د شرک اعتقادي په بیان د نبی صلی الله علیه وسلم سره او په بیان د پیریانو سره. شرک دا مردود شی دی، د دې بیان پیغمبر کړی دی. شرک دا یو بد شی دی، د هغې بیان پیریان هم کړی دی. نو د شرک نه ځان بچ ساتئ. مولا علی قاری رحمت الله علیه په مرقات شرح مشکات کې ذکر کړی دی، واقعه د جناتو د شپږ کرته موجود شوی ده. بعضې په مکه کې، بعضې په نخله مقام کې، او بعضې په مدینه کې. دا نبی صلی الله علیه وسلم سره کله چې واقعه د جناتو راغلی ده، نو دوه کرته او سره عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه موجود، او سلور کرته او سره دا نو موجود. په صحیح حدیث د بخاری د مسلم کې راغلی دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو جماعت د صحابه کرام سره د اوکاز میلې ته د دعوت دپاره ته د الله تعالی د دین دعوت یې خوده، د الله تعالی دین بیاناو. کله چې بطنی نخله ته ورسېدل، نخله دا یو مقام دی، یو ځای نوم دی. نبی صلی الله علیه وسلم د سهار مونځ کو، یا یې په هغه مانځه کې سوره علق لوسته، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، او یا یې سوره الرحمن لوسته، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. دا صورت پیریانو یو ډله راغلی وه، یا نه کسانو او یا و کسان دي. دا نبی صلی الله علیه وسلم ته پته نشته دی چې پیریان ناغلی دي او هغې غوږ ایښودلې. الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم بیا په وحی باندې خبر کړ پیریان ناغلی و، او بیا هغه لاړل خپل قوم ته هغې دعوت کړی دی. نو یو خدا معلومه شوه چې نبی صلی الله علیه وسلم بشر دی، په غیب باندې نه پوهیږي. او دویم د دې واقعې نه دا معلومه شوه چې جنات زمونږ په لغاتو باندې، زمونږ په ژبو باندې هغه پوهیږي د انسانانو په شان کې. او دریم د دې واقعې نه معلومه شوه قرآن کریم معجز کتاب دی، دا معجزه ده. سرکش جنات او شیطانان هغه ایمان راوړلو ته مجبور کړل. دا قرآن کریم داسې عجیبه کتاب دی. قل وای پیغمبره، اوحی الی، تفسیر جلالین یو معنی کړی دی چې کله دا وکئ نو تر د اخره پورې بیا په دې خبره باندې ټول باندې پوه شئ. قل وای پیغمبره، اوحی الی اخبرت بالوحی من الله، زه خبر شویم د الله تعالی طرف نه په وحی باندې، زه بس باندې خبر شویم. نبی علیہ السلام خو خبر نه و، خو ته وای پیغمبره، اوحی الی اخبرت بالوحی من الله، زه د الله د طرف نه په وحی باندې خبر شوی ما. انه استمع نفر من الجن چه قنان غوگی خود ری ویډل د پیریانو نه نبی علیہ السلام ته یکره قران وای فقالوا ندویل ان سمعنا قرانا عجبا یقینا اوریدل د منګه قران کریم عجبا ډیر ناشنا مضمون والا ډیر ناشنا کتاب دی چې غمنګ اوریدا قرانا عجبا یو قول مفسرین دار چې قران په معنا مصدری سره دی یعنی قراتن جامعتن منګه واوریدا یو قرات جامع قرات مواردا لوستل قران کریم مواردل او یا قران په خپل معنا سره دی او دیو ته د علمو د مخکینو کتابونو دیو دغه نوم چیرې د زده کړو یقینا واوریدا منګه قران کریم عجبا ډیر ناشنا مضمون والا فصاحت او بلاغت کې ډیر انتها ته رسیدلې دی یا قران عجبا قران موارد پاغي کې ډیر زیات ناشنا مسله بیان شوی دی چې هغه مسله توحید الله تعالی ده يهدي الى الرشد دا تفسیر دی لپاره د ما قول عجیب څنګه دی يهدي الى الرشد هدایت کوي حق طرف ته يهدي الى الرشد تفسیر موارد لیکلی دی و يهدي الى الرشد الى معرفه الله تعالی خودنه کوي د الله تعالی معرفت طرف ته یعنی پا دی قرآن منی اللہ تعالی پی جندلے کی گی فا آمن نبیه نو ایمان راولو منگ پا دا قرآن کریم منی ولن نشرک بی ربنا احدا او شریک نجوڑو منگ دا خپل رب سر احدا نهیچ چال را منگ دا خپل رب سر و شریک نجوڑو ذکر باقی کی مسئلہ توحید بیان شولا مومن مسلمان لم پکار دادی چه کلا قرآن واوری باید چی باقی بنی عملو کی ولن نشرک بی ربنا احدا وانه تعالى جد ربنا او يقينا وجد شان درب زمونګه متخذ صاحبتا ني ديني ولا مرګره ولا ولد او نه بچي نه ده الله تعالی بيويشتره نه ده الله تعالی سره شريك مرګرهشتره وانه تعالى جد ربنا ده الله تعالی شان چلي غډير دي تو چد دي تعالى جد ربنا جد په معنا ده عظمت سره دي او دغه سي په معنا ده عظمت سره دي په معنا ده غنا سره دي په معنا د قدرت سره دی په معنا د بادشاهی او د نعمتونو سره دی دغه ټول معنی صحیح دی وانه تعالی جد ربنا اوچت دی شان د رب زمونږه یا تعالی جد ربنا اوچته ده غنا د غنا او مالداری د رب زمونږه یا نعمتونه او یا قدرت د الله تعالی ډیر زیات اوچت دی متخذ صاحبتن نه دی نیولی مرګری ولا ولده او نه بچې نه ده الله تعالی اولاد شتره نه والدین شتره نه ده الله تعالی مرګری شتره نه ښځه شتره وانه کان یقول سفیهنا علی الله شططا اوس دا ذکر کوي د پیریانو دا بیان دی چې زمونږ پر پیریانو کې بعضې مشرکانو بیدینو او د الله تعالی په باره کې وي دا حق خبرې کولې ناحق خبرې کولې وانه کان یقول سفیهنا او چې ویل به هغه قمقل زمونږ نه علی الله د الله تعالی په باره کې شططا نا حق خبری نا حق خبری تفسیر جلالین لیکری دی شتتن پا مانا غلوان فی الکذب دیر زیادی درو خبری بی کولی او پا درو که بی مبالغه کولا یعنی کما پیریان چه مشرکانو یا بیدینو نا آغیب دا اللہ تعالی دا پار شریک ثابتاو یاده یا بی اللہ تعالی تا نسبت دولت کهو نا آغیب دیر زیادی غلو کولا پا درو کی او دیر زیاد درو خبر بی کولا یقول سفیهنا ویل با قمقل زمنگنا علی الله د الله تعالی فبارکی شتتن نا حق خبری درو خبری یعنی الله تعالی ته نسبت د شرک او وان ظننا ان لن تقول الانس والجن علی الله کذبا وان ظننا او یقینا گمان کو مونگا ان لن تقول الانس چنبوی انسانان والجن فیریان علی الله پر الله تعالی باندې کذبن درو زمونګه تر اوسه پورې دا یقینو او مونږه دا ګمان کاوه چې دا الله تعالی په واره کې به انسانان یا پیریان چې دا دروغ بنوي او لن تقول الانس چې نه بوې انسانان او پیریان علی الله پر الله تعالی باندې کلی بندرو تفسیر جلالین لیکلی دي نو حتی تبین کذبهم بذالک د دې قران کریم پر اورېدو باندې مونږ ته دا غو دروغ کاره شول چې پیریان هم دروغ وای او انسانان هم دروغ وای یعنی څوک چې الله تعالی ته نسبت دولت کوي نو دغه دروغ جن دي مونږ ته د قران کې اوس دا خبره واضحه شوله وانه کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا دې آیت کې ذکر کیږي رد شرک په استعاذه او داغی تفصیل دارے پا مخ کی وقت کی عقیدہ دا خلق دا کل بچی او قافلہ دا مسافرو تیرے دلا پا یو زنگل کی پا یو خوڑ باندے پا یو شڑ بیابان باندے ور تیرے دلا نو آغی دا عقیدہ ساتلا چے امن منگ لراکی دا تکالیفونا او دا پیریانو شیطانان نمونگ لامن راکی دا پیریان نو آغی بدا سی ویل پا یو زیکی پڑاوا چاو نو داش خبر بیا وکړه اعوذ بسید هذا الوادی من سفهاء قومه د دې کندې او د دې علاقې چې کم مشر دې پیریانو شیطانانو نو زه په غیبه نه امن غواړم په غیبه نه امن غواړم نو بس بیا وته دا غینه امن وته دا غینه بیا میلاوش دا غینه وته بیا امن میلاوش سبوته دا عقیده چې ورس په ورس باندې دا عقیده په خیدله چې امن مونږ ترا کینو پیریانو را ترا کین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ هغه واقعیا دا کردم ابن ابی صاحب بیان کړی دا چې هغه په قافلې هغه روانو په یوځے کې په شړځے کې شپراغله په شړځے کې شپراغله کړی چې شپراغله او نیمه شپه شوله نو شر مخراغ یو دغینه د ګړی یو بچی هغه په هغه باندې حمله وکړه او هغه ویوړ د ګړی یو بچی هغه ته ویوړ نو راعی اغا شپنکی چرے اغا ٹوپ ہوا او آواز اوکا آواز سنگ اوکا یا عامر الوادی جارک اے دا دی سہرازی موارا دا خپل ہمسایا او دا خپل گوانڈی سرخو کا دا غی لحاظو ساتا یو منادی آواز اوکا اخکارکی دنا وی یا سرحان اے سرحان یعنی شرمخا دا دی دا گڑی دا بچے پریک دا نو آغای پریخو دا انسانانو دا غا عقیده جوڑا شوی وا چې پنای بیا غیسترا په پیریانو سره د پیریانو په مشرانو سره نو هغه شر مخ نه بلکې هغه پیری او د شر مخ په شکل باندې راغلی خو د انسان عقیده به خرابوله نن سبا کې هم ډیر خلک داسې شته دي هغه د پیریانو په باره کې باطل عقیده لري باطل عقیده لري نو چې کله پیریانو د قران واورید نو هغه دا بیان وکړ وانه کان رجال او یقینا نو څه سړی من الانس د انسانانو نه یعوذونا چې پنای بغختلاغي به رجال من الجن پس سړو باندې د پیریان نه پزادوهم رهقا فزادوهم دې کې یو ضمیر د فاعل دی او بل ضمیر د مفعول دی زادوهم کې ضمیر د فاعل راجه د پیریانو ته او ضمیر د مفعول راجه د انسانانو ته فزادوهم رهقا نو زیات بکه دغه پیریانو دغه انسانان لره رهقن په سرکشی کې کله به چې دا ویل چې دا په پلانې پیری باندې پنای غوړم نو خو مشرک شو کنه بيدینه شو نو دی پیری باندې انسانان له نورم سرکشی او بيدینی بیا ول زیاته کله وان نو مزن او یقینا ګمان کاو دیو کما زنن تم لکه سرنګ تاسو ګمان کوي لکه سرنګ تاسو ګمان کوي الله یبعث الله احد چې هچری با دوباره ژوندینه کې الله تعالی هچ چلره په انسانانو په پیریانو کې دا دوا عقیده وي لکه سرنګ په انسانانو کې دا عقیده ده د ډېر خلکو دغه عقیده در مشرکانو چې قیامت نه راځي نو دغه سی پیریانو کوم دغه عقیده و یا دویم قولم په سرین داري الله یبعث الله مراد درینا بعثت د نبی صلی الله علیه وسلم تی مراد دی په انسانانو کې د بعضو خلکو د عقیده را چې د قران نه انکار کړي پیغمبر نه انکار کړي نو دغه سی پیریانو کوم د عقیده و چې الله تعالی او پیغمبر راونه لګي الله یبعث الله احد راو بنه لګي الله تعالی پیغمبر هیڅ لاره وان لمسنا السماء او یقینا ولټاو مونږ خبرونه د اسمان په وجد نه نو اومند مونږه غلره مليات حرسن چې ډکلې شو د سګیداران نشدیدن سختونه او شهبه او ډیر شغلې تاسو مخ کې خبر ویلې شو د نبی صلی الله علیه وسلم د رسالت نمخ کې هم شیطانان به وشتل کېدل خو لیکن په کومه طریقه باندې خدا پیریانو چې کړه د قران کریم دا بیان واوریدا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت نو ورستو شیطانان به بیا ډیر زیات وشتل کېدل نو کله چې پیریانو دا بیان واوري ده نو هغه ویل تر اوسه پورې مونږ ته دا پته نه و چې مخکې وخت مونږ برختلو د ملایکو خبرو ته مونږ وږی خو ده په اسانۍ باندې اوس چې بره وخیجو نو سکیداران ولاړ د اسمان په دروازو باندې او دغسې شغلې دي چې کله ورنږدې کېږي نو هغه وشتلی کېږي مونگ تا پتا نو چی دا سچل لی. اغا خود اللہ تلا پیغمبر را اللہ تلا را لی گره دی. نووس دا وحی دا حفاظت دا پر اللہ تلا دا اسمان سو کی داران زیاد کردی دی. او سوک چی غوگ دی نو پا غیبانی شغل را دی. و انا لمسنا سما او یقینا ولتاو مونگا خبرون دا اسمان. یعنی مونږ به خبرونو ته غوږی خو د مخکی وس شګدو په وجدناها مولیات نو اومن د مونږ د غاسمان دره مولیات چې رټلې شوی او حرسن د سګیداران نه شدیدن د سختونه او شوهبه او د شغلونه وان کنا نقعد منها او یقینا مونږ چې کیناستل به مونږه منها د غاسمان نه منها ما د غاسمان نه مونږ به کیناستلو مقاعد لسمع په زید کیناستلو د غوښتارنه کې من با وق سارنا کولا او وق بمی خودا پا ما یستمعی الانا نو اس یسوگ وق کیری وق سارنا و کی یجید لهون شهاب رسدا نو اوممی اغا لهو دخپل زان ده پارا شهابا شغلا رسدن تایارا مخی وخمونگا برا وقی خودا ده ملائکو خبرو تبان وقی خودا او دیری خبری بمونگ ده اغی نو آوری دلی بیاد اغا پیریانو بدا خبری راوللی کاهنانو پا وقونو کی بیوا چولی یوا خبر برشتیاوا د دریابونو د سیلابونو د عذابونو په باره کې د عذابونو د نعمتونو په باره کې نو کاهن به یو خبر رښتیا کول او غسل به سر دروغ کولی د خلکو په غوی باندې یقین ناغه ګورو داسې کی نو دغه پیریانو چې کله قران کریم واوري ده نو اوس مونږ پوه شو چې د اسمان ولې د څوکی داران نه ډکلې شوی دی هغه خو اشتراکی کیږي دی وجنه و ان لا ندري او یقینا مونږ نه پویدلو اشر اريد بمن في الارض چی آیا بدی اراده کړل شوی د بمن پاغه چا باندې په الارض چ پز مای کړي ام عرب ام اراده بهم ربهم او یا اراده کړی د پدی باندې رب د دی ورشدن د حق ته رسولو په حق باندې دروستلو مونږ تر دې پته نه و چې د پیریان ولې اشتراکیږي په دې شغلو باندې ولې اشتراکیږي آیا دا زمونږ د خیر خبره ده او یا زمونږ د شر خبره ده مونگ تر دی علم نو چه داولی دا سکیگی و انا من الصالحون او یقینا بعضی زمونگ نا نیکان دی بعضی زمونگ نا نیکان دی و من نادون ذالک و بعضی دغی نا بغیر دی و کننا طرائق قیددا او یومنگا طرائق مختلف دلی قیددا مختلف بلار والا تفسیر موردی لکلی دی او دغسی تفسیر جلالین لکلی دی تفسیر موردی وی و کننا طرائق قیددا کننا طرائق یعنی ادیان مختلفه په ممکن ډیر مختلف والا دینونه دي د ډیر مختلف دینونو والا خلق دي او تفسیر جلالین وای وای کننا طرائق قددا یعنی فرقا مختلفین مسلمین او کافرین د دې وجنه ابن کثیر رحمت الله یعنی لکه سرنګی په انسانانو کې يهوديان دي نصارا دي مجوسیان دي او دغه سي قدریه دي مرجئه دي او دغه سی شیعگان دی روافیز دی سنیان دی نو دغه سی ټوله ډلې د پیریانو کې موجود دی د دیو جنا ابن کثیر رحمت الله علی د اعمش رحمت الله علی هغه روایت ذکر کړی دی وې د یو پیرین ته پوسوکه چې په تاسو کې بدعتیان شته کې نشته وی او په من کې بدعتیان شته بیا یې ته پوسوکه وای تاسو په ډلو کې د ټوله نه ناکاره کوم دی وې روافیز شیعگان چې د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم بدی وی اغه پمن کې ډیر زیات ناکار دي او ان منا صالحون یقینا بای زمونږ نه کان دي در پیریانو باندې و منا دون ذالک او بازر دینه خکته دي یعنی کافران دي مشرکان دي دون ذالک بازر نه ډیر نه کان دي نو باز لکم نه کان دي پاسقان پاجران دي کنا طرائق قددا مونږه مختلف ډلو مونږه کنا طرائق مونږه طرائق ډلیو قددا مختلف لار والا او تفسیر موردی په حوالت استمویل قیددان یعنی ادیان مختلفه مونږ د مختلفو دینونو ول خلک و ان ظننا او یقینا ګمان کا مونږه الا نعجز الله فی الارض او ان ظننا او یقینا غز مونږه ظننا ظن په معنا د یقین سره دی کله چې مونږ را قران کریم مورید نو زمونږه یقین اوس دا راغه و ان ظننا او یقین او یقین راغه زمونږه الا نعجز الله چې نشو عجزه کولی مونږ الله تعالی دره په الارض پزمای کې ولن نعجزه هربا او نشو عجزه کولی الله تعالی دره هربا په تخت سره وس مونږ دا یقین نه غي مخکې خو مونږ دا یقین او چې مونږ د الله تعالی نه بچ کېدلی شو او مونږ تختېدلی شو وس مونږ دا یقین او عقیده راغله چې د الله تعالی نه هیڅوک تختېدلی نشي د الله تعالی نه څوک نشي بچ کېدلی وان لما سمعنا الهدى او یقینا کله چې واورید مونږه هدایت تر قران کریم لره آمنا به مونږه ایمان راوړو په غیبه نه په مې یومن بی آیات ربه نو څوک چې ایمان راوړي په دې ربه په خپل رب باندې په لا خوف بخسن نو نه به یریږي هغه د نقصان د نیکونه ولا رحق او نه د ګناهونو د زیاتې دونه تا تفسیر ماوردی لیکلی دی فلا یخاف بخسا یعنی نقصانا من حسناتی نقصان من حسناتی ولا رهقا ولا بزیادتی پی سیئاتی. بس وس زمونگا ایمان داده مونږ به قرآن کریم منی ایمان راوړو. څوک چې په خپل رب باندې ایمان راوړي نو داغی په نیکو اعمالو کې به کمی نشي کېدل داغی په ثواب کې ولا رهقا او نه به زیادت کېدلی شي داغی په ګناهونو کې یعنی داغی انسان ته داغی د ګناه په مقدار باندې سزا وملوي داغی نه زیات نه ملوي. وأن من المسلمون ويقنا بعض من المسلمان دي ومن القاسطون أو بعض يغدي كاغروان دي القاسطون لدينا مراد يعني ظلم كون كري لدي وجهنا مفسرين ومانا كري دا ومن الجائرون أو بعض من ظلم كون كري فمن أسلم نچاچ إسلام قبول كا بولاي كا تحرر رشدا ندغ كسانو أمندلا رشدا لارة دا هداية چاچ إسلام قبول كا دا پيريانو بيان دي نتحرر رشدا ديو تلاش کړل دیو اومندل لار د هدایت یا تحر او رشدن اومندل دیو اغه خیر عظیم یعنی اغه لوی نجات او لوی ثواب او اجر اومنده. و اما القاسطون او هر چی اغه دیش کاګر وان دی د دین اسلام نه قاسطون کاګر وان دی یا ظالمان دی فکانو لجهنم لو فکانو لجهنم حطبه نو اغه د جهنم د پاره خشاک دی اغه د جهنم د پاره خشاک دی. و الله استقاموا علی الطریقه او دا وحی را غلی دا او دا خبر آغی اکلل اللہ استقامو علی طریقتی کدا خلق روان شل پا برابر لار دا دین اسلام مندی علی طریقتی تفسیر جلالین مانا کری دا علی طریقتی علی طریقتی الاسلام او کدا خلق روان شل پا غصم لار دا دین اسلام مندی دا اللہ تعالی پا قانون و پا شریعت بندی لأسقیناهم ما انغدقا نو او بس کومون پا دیو بانی ما انغدقا و بڑیری دا دین مراد تشیده تو دین مراد وسعت او پراخی د رزق ته مراد ده. مخ کی تاسو ته ویل شوی غالبا سوره توها کی او کنا په سوره مریم کی تاسو ته ویل شوی څوک چې د الله تعالی په دین باندې عمل کوي په اخر زمانه کې د عیسی علی السلام په زمانه کې یو انار به دومره چې داغه پاغه باندې به غټه قافله هغه مړیږي. د عیسی علی السلام په زمانه کې د یو انار پوستکی ته به لاندې خلک سایه ته کینی غټه ډله او د یوې اوښې پی به یو غټې علاقې ته پوره کیږي د یوې غوا پی به یو قبیلې دپاره پوره کیږي او د یوې ګډې یا د یوې بیزې پی به د یو خاندان دپاره پوره کیږي. د هغې وجه تاسو ته ما ویلې وه ابن کثیر رحمة الله علیه لیکلی دي چې په هغه وخت کې به عدل وي په هغه وخت کې به د الله تعالی په شریعت او د الله تعالی په قانون باندې به عمل وي. نو الله استقامت علی استقامو علی طریقتی او کدا خلق روان شل په برابر لار د دین اسلام باندې د الله تعالی په شریعت باندې لاس قیناهم نو او وس کو مونږ په دی باندې ما ان غد قو بډیری یعنی الله تعالی به رزق پراخه کی لنفذنهم فی الله تعالی بوله دا رزق زیات کی دیر پاره چی از می خو کومږه په دی باندې پی هداګی کی الله تعالی په غنیمتونو کې مقصد سره امتحان کول نه و مې یعرض عن ذکر ربه او چاچی مخواړو ده ذکر درف پلنه عن ذکر ربه دا اعراض یو کر قران کریم نه اعراض یو کر مسلې ته توحید الله تعالی نه یسلکه عذابا صعدا یسلکه داخل به کې غلره عذابا عذاب صعدا ډیر جات سخته سخ عذاب ته الله تعالی داخل کې و ان المساجد لله او دا وحی را غلی ده اغه پیریانو دا بیانو که چې یقینا جمعتونه د الله تعالی دي فلا تدعو مع الله احد نو ما بلید الله تعالی سره احدا بل هیڅ څوک مددګا جمعتونه مساجد نو مراد زید منځونو تی مراد ده و ان المساجد لله تفسیر جلالین لیکری دي یعنی مواعظ یعنی مواعظ الصلاه مواضع الصلاه مواضع الصلاه تی مراد دي زین منځونو کور تی مراد دي جمعتونه د الله تعالی دین او پاغه کې بل څوک د الله تعالی سره مددگار ملټوي په جمعات کې شرکول نن سبا ډیر جاهلان داسې شتري جمعتونو کې شرکی اعمال کوي څوک د اولیاء په نوم باندې جمعتونه جوړي څوک په جمعتونو کې وظیفې کوي یا رسول الله یا د شیخ عبد القادر جیلانی او څوک په بعضی جمعتونو کې د بریلیانو چې کوم جمعتونه پاغه کې لیکل شوی یا محمد غوث اعظم یا محمد غوث اعظم او بعض ځینو کې لیکل شوی یا الله یا محمد یا الله یا محمد دام شرک دی دام بدینی ده یا الله یا محمد نه دی بلکې یا الله محمد دی صرف یا الله یا محمد دغه نه دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیا لکھلی دی وان المساجد لله جمعتون د الله تعالی دی نو پاغی کی تجارت مکوئی جمعتون د الله تعالی دی پاغی کی د ورکشوی شی اعلان مکوئی جمعتون د الله تعالی دی نو پاغی کی دنیوی مجلسونه ما جوړوی پاغی کی دنیوی مجلسونه ما جوړوی دیو جن حدیث کرا غلی دی کہ جمعات کی چا تجارت کاو اخستل خرڅول کول پاغی کی نو داو ته وای لا اربح الله تجارتک الله دی په تجارت کې لګټ درنکی الله تعالی دی په تاوانی کا خیره او توکا او دا الله تعالی پیغمبر ویل کچا په جمعات کې د ورکشوی شی اعلان کاو نو تاسو ته دا وای چې لا رد الله علیکا الله دی ته درنه مونږ دی الله دی نه خورکا دا ته وای و ان المساجد لله ها په جمعات کې درس او تدریس کول دینی کتابونه ویل یا د قضا لپاره پاغه کې مجلس جوړول قیدیان بندول پاغه کې او یا دینی شعرونه پاغه کې لوستل نو دا جواز دری او دا حدیثونه دغه ثبوت شته و ان المساجد لله نن سبا د جمعتونو نه خلکو منډای نه جوړی کړی دي او بیا خصوصا د بازار چې کوم جمعات په غرمې په ټیم کې جوار شي په اوړي کې نو پاغه کې زه نه مچان په کې بلنګيږي او بعضی چیرې جمعتونو کې خلک داسې وسیږي چې پاغه کې د صفای هیڅ قسم لحاظ پاغه کې نه ساتل شوی د خپل علماء کرامونو ته پوسو کې چې جمعات په جمعات کې بي ضرورت سملاستل د جمعات پنکې استعمالول یا د جمعات بل په استعمالول یا د جمعات او با کور تر راوړل او یا هغه بازار ته وړل د خپل علماء کرامونو ته پوسو کې دغه په اړه کې تاسو ته مسله بیان کړي یا جایز دي کړه نه جایز دي جمعات تر مانځره پار نه دي د جمعات ته چر مانځره پار دي د جمعات ته داسې کاری لکه تاڼه او کله چې له خوب ورشي نو بیا ورشي د جمعات پنکې ځان ته چالو کړي او هغه ته بیا ناسي و ان المساجد لله او دا جمعتونه د الله تعالی دی په لاته د عم الله احد نو مره بلې د الله تعالی سره په دغه جمعتونه کې احدن بل سوک یعنی شرک پاغي کې ما کوي بي دیني ما کوي و انه لما قام عبد الله او هر کله چې ودری د بنده د الله تعالی يدعو چې بلنه کوله يدعوه چې بلنه کوله الله تعالی ته کادو يكونون عليه لبدا نو نږدې دي د خلک چې شي پاغي باندې پند د دې دوه درې معنی هم په سری نه بیان کړی دي یا دا آیات متعلق دے دا ابتدا دا صورت سره او دا عبد الله نے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے او یدعو پا مانا دا یعبدو سره دے مراد تینا قرآن کریم لوستل دی پا مانزکی کادو دا دین مراد اغا حالت دا پیریانو تی مراد دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا بطن نخلکی قرآن لوستا تفسیر جلالین دا توجیح ذکر کړی دا نو کله چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کا او دا قرآن کریم مخکې داغی وضاحت بیان شو نو وانه لما قام عبد الله کله چې ودری د بنده د الله تعالی چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم دی یدعو چې عبادت یې کاو د الله تعالی او په مانځ کې تلاوت کاو نو کادو یکونون علیه لبدا نو پیریان په غیبه نه راپن شول هغه تر نږدې شول غنه جوړ کړل او د قران کریم او ریدو ته متوجه شول یو مان دغه دویم قولم بسرین دار چې عبد الله نو مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مراد دے او یدعون مراد دعوت کول دی توحید دا اللہ تعالی تا دعوت الاللہ کی نو کادو یکونون علیہ لبدا مراد درینا مخالفت کون کی غراشی دا نبی علیہ السلام مخالفت کرے دے نو دغسی نور دا عیان دا حق چی کرد دا اللہ تعالی دین بیانی نو خلق پا غیبانی را پنشی دا غید وحلو دا پارا او دا غید منکولو دا پارا دا سیوکی وانه لما قام عبد الله کله چې الله تعالی بنده ودری کې د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکې نو کادو یکونون علیه لبدا دغه مخالفین نږدې چې راپن شي په غیبه باندې دغه د وهلو د پاره او دغه د مخالفت د پاره یو بل معنی مفسرین بیان کړی دا او نور هم چې ډیر شی معنی دا مفسرین بیان کړی دي یا د عبد الله نه مراد چې دا قول د الله تعالی دی د عبد الله نه مراد هر داعی دا حق مراد دے نیکان بندگان دا اللہ تعالی چی کلا اللہ تعالی طرف تا دعوت ورکی با دنیا کی نو کادو یکونون علیه لبدا دا خلق نزدی کل چا غمر شی نو خلق دا غی پا قبرون باندی راجم شی میلی او عرسون پا غی بانی جوڑ کی نو دا غد اللہ تعالی نیک بنده و تای توحید طرف تا رابللی پا کل چی جوانده و نو خود اللہ تعالی توحید تا بیانو او کادو یکونون علیه لبدا دا خلق نزدې چې په غی باندې ورغون شي او دا غی د قبر نه عرسونه او دا غی په قبر باندې میلی جوړې کی او دغه نیکان بنګان د الله تعالی او چې الله تعالی توحید ترته وې دعوت ورکاو